Fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 28 lutego, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Problem wyłudzenia VAT-u był znany byłej wiceminister finansów. Sama mówiła o tym przed komisją śledczą. Rekordowy rok z kredytami mieszkaniowymi. W 2018 udzielono ponad 200 tysięcy pożyczek na blisko 55 miliardów złotych. Ciemną nocą wyruszyli na poszukiwanie najlepszych pączków. Dwóch panów już stało po 22:00, po północy doszło kolejnych. O długich kolejkach, które wiadomo za czym stoją, powiemy za chwilę. Była wiceminister finansów wiedziała o problemie wyłudzania VAT-u. Agnieszka Królikowska sama przyznała to przed komisją śledczą badającą wyprowadzanie tego podatku. Jak zauważała, proceder dotyczył przede wszystkim handlu elektroniką i paliwami. Przesłuchanie śledzi Dawid Grygorcewicz. Była wiceminister finansów powiedziała, że w 2014 roku otrzymała polecenie oszacowania skutków wprowadzenia mechanizmu odwróconego VAT na elektronikę. Odwrócony VAT nie ma tylko zwolenników, ma też bardzo dużo przeciwników i to nie jest rozwiązanie horyzontalne, jest to narzędzie, które daje troszeczkę oddechu, ale to nie jest ono żadnym rozwiązaniem. Wprowadzenie tego mechanizmu poparli m.in. przedstawiciele branży i kontrola skarbowa. Uruchomiono go w lipcu 2015 roku. Agnieszka Królikowska przyznała, że istotnym problemem było wyłudzenie VAT na paliwie. Ale ta dynamika była naprawdę rosnąca w naszych kontrolach skarbowych i coraz częściej drugi element był taki, jakby ten element przestępczości zorganizowanej, czyli tutaj konieczność współpracy z policją. W efekcie, jak zeznała była wiceminister finansów, w czerwcu 2014 roku wzmożono kontrolę cystern wjeżdżających do Polski. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Kredyty mieszkaniowe brane na potęgę. 2018 rok był rekordowy zarówno pod względem liczby udzielonych pożyczek mieszkaniowych, jak i ich wartości. W sumie przyznano trochę ponad 212 tysięcy kredytów na około 54 miliardy złotych. Jacek Furka ze Związku Banków Polskich mówi, jakie mieszkania są najczęściej kupowane na kredyt. Średnia wartość transakcyjna mieszkań to jest około 350 tysięcy złotych. To są mieszkania z reguły między 50-56 metrów kwadratowych. Średnia powierzchnia kupowanego mieszkania dzisiaj to jest około 54 metrów kwadratowych. Zdaniem ekspertów w 2018 roku na sytuację na rynku mieszkaniowym wpływ miała dobra koniunktura naszej gospodarki i wzrost płac, a także historycznie niskie stopy procentowe. Eksperci spodziewają się, że w tym roku trudno będzie pobić kolejny rekord, bo spadek pożyczek widoczny był już pod koniec roku. Pilot zestrzelonego indyjskiego myśliwca jutro zostanie uwolniony przez pakistańskie władze. Obiecał to premier Pakistanu. Najnowsze informacje na temat konfliktu na linii Pakistan-Indie ma nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Szef pakistańskiego MSZ Shah Mahmud Qureshi stwierdził, że Pakistan gotów jest wydać Indiom pilota zestrzelonego myśliwca, o ile gest ten przyczyni się do zmniejszenia napięć. We środę obydwa kraje poinformowały o zestrzeleniu nad swoim terytorium samolotów należących do drugiego. Gotowość do rozmów z władzami Indii wyraził premier Pakistanu Imran Khan. W Kaszmirze ponownie doszło do wymiany ognia pomiędzy siłami zbrojnymi Pakistanu i Indii. Konflikt między obydwoma krajami rozgorzał na nowo po samobójczym zamachu w kontrolowanej przez Indię części Kaszmiru, w którym zginęło ponad 40 żołnierzy indyjskich jednostek paramilitarnych. Doszło do niego w połowie lutego. W tym tygodniu w odpowiedzi na ten akt Indie zniszczyły pozycje rebeliantów znajdujące się po pakistańskiej stronie granicy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Polskie Radio jest wiodącą instytucją, która nadaje ton nowoczesności w mediach. Tak mówi prezes Radia Andrzej Rogojski, który bierze udział w spotkaniu Komitetu Technicznego Europejskiej Unii Nadawców w Warszawie. Andrzej Rogojski jest przekonany, że media publiczne będą wytyczały ścieżkę nowoczesnego rozwoju. Na pewno będziemy stawiać mocno na rozwój radia cyfrowego, bo to jest ta technologia, od której już nie ma odwrotu. Są niektóre kraje w Europie, które już właściwie zrezygnowały z tradycyjnego, analogowego nadawania radia. My nie pójdziemy aż tak radykalnie, bo radio analogowe w Polsce ma się dobrze i nie ma takiego pomysłu jak na przykład w Norwegii, gdzie już radia analogowego nie ma. Polskie Radio rozpoczęło nadawanie sygnału cyfrowego w 2013 roku. Europejska Unia Nadawców to organizacja skupiająca publiczne media z Europy. I na koniec zmieniamy temat. W kalendarzu tłusty czwartek. To oznacza, że tradycyjnie przed popularnymi cukierniami ustawiły się długie kolejki po pączki.

Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy w czwartkowej tonacji trójki. Happiness is easy, easier said than done. To oczywiście z płyty The Color of Spring. Dwa dni temu ta wiadomość pojawiła się, że Mark Hollis nie żyje. Posłuchałem tej płyty wczoraj kilka razy. Cudownie gra. To znaczy myślę, że był taki moment, kiedy ona była już troszkę archaiczna, a teraz te brzmienia znów wracają i znowu to brzmi tak, jak ta płyta by powstała właściwie dopiero teraz. Wczoraj późnym wieczorem wiadomość o śmierci Janusza Skowrona. I tak poszukałem sobie w necie i to właśnie niewiarygodne, jaki to był muzyk. Właściwie grał ze wszystkimi w kraju. Proszę sobie poszukać wiele, wiele płyt, cudownych płyt z jego nazwiskiem, z jego udziałem, między innymi ten album. obywatel GC. Teraz będzie kilka słów o nowych płytach. Bruce Hornsby, nowy album już w kwietniu. It's not coincidence, but fate. It's time of my points to make new friends and buy some lemonade. The twists and turns we take in life, the epiphanies they bring. An impromptu gift from my dear wife, your rocket ship keep me. Let's break out of our orbits, feel gravity's effect. Let's leave our little planets, this relationship we wreck. Unlearn all our habits, make sure we all connect. Races, hate towards space, since man first walked in red. Voyager 1, the NASA probe, got to outer space today. With a pattern made of solid gold for aliens to play. It makes this trip for all of us a regular mankind song. Ultimately superfluous, because we don't get along. Let's break out of our orbits, it's the world we all defend. We share this little planet, our neighbors need respect. Unlearn all our habits, make sure we all connect. Human race, the same choice made since man first walked in red. Hornsby, nowa płyta w kwietniu. Za to w maju, na początku maja, 4 maja, czyli właściwie w środku długiego weekendu majowego, nowy album wydaje Gino Vannelli. Ooh, ooh, I'm an inconsolable man. Ooh, ooh. prayer. What if there's someone listening to me? No one's talking up there. So I walk down the street where lonely men sleep. What money can buy? I tell myself that life ain't over just yet. I can learn to forget if only I try. But it's a lie. Inconsolable Man, płyta kupiona jeszcze za guldeny, czyli jakiś czas temu. A nowy album Gina Vanelliego, Wilderness Road, pojawi się 4 maja, kiedy spotkałem Gina w Szczecinie rok temu mniej więcej. Mówił, że szykuje tę płytę i że ona pojawi się we wrześniu. Pojawia się w maju następnego roku, ale cieszmy się, bo Gino w ostatnich latach nie rozpieszczał nas nowymi nagraniami. Próbowałem znaleźć, znaczy Mariusz próbował znaleźć coś z tej nowej płyty. Wszystko, co znaleźliśmy, to taki miks kilku utworów z tej nowej płyty. Wygląda na to, że będzie naprawdę nieźle. Drive over the mountains, say the

żadne tam bye bye, bo jeszcze będą dwie piosenki. Ale tak patrzę na tę płytę, 21 lat minęło i 21 lat to kawał czasu, wiem. Shawn Mullins w międzyczasie nagrywał przecież inne fajne płyty, ale mógłby się wziąć. Takim bym chciał wygłosić apel, żeby pan Shawn wszedł do studia i nagrał nam coś nowego. Zawsze kiedy myślę o tobie, Every Time I Think of You, Missing You, to John Waite, Alison Krauss w takim bardzo ładnym nagraniu. 9 utworów na dzisiaj. Program audycji znajdą Państwo jak zwykle na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. Jutro będę miał przyjemność w LP Trójce rano zachęcać do głosowania na listę. Piotr Baron poprowadzi jutrzejsze notowanie. Polecam głosowanie polskieradio.pl/trójka. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy, życzymy miłego dnia i na koniec jeszcze taka ładna piosenka. Wszystkiego dobrego. Between 13 and 17, I dreamed of all the things I'd be and how I see the world from high on a mountain and know I could take it. Then, between 19 and 21, I knew one day that I'd become someone. And I'd stand autopromocja. Tysiące biegaczy narciarskich z całego świata i tłumy kibiców.